görmez misin ki? Gemiler denizde Allah'ın nimetiyle akıp gider. Böylece size ayetlerini, varlığının delillerini gösterir. Bunlarda pek sabırlı ve çok şükreden kimseler için ayetler, işaretler vardır.